अगर तू धर्म की नैया पर सवार हो जाए तो तेरा कर्म ही तेरे लिए पतवार बन जाए, भंवर पड़ जाए अधर्म का तो सब बेकरार हो जाए। लगे मां नाम की बल्ली तो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। Oh.